uniwersum, czyli kwartety smyczkowe każdego z osobna, z członków Atom String Quartet. Na płycie w kolejności są to dzieła Dawida Lubowicza, Krzysztofa Lęczowskiego, Mateusza Smoczyńskiego i last but not least, jak mawiają niektórzy, Michała Zaborskiego, Bolero. To część pierwsza dziś w audycji Mało obiektywnie w Trójce. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już w najbliższy poniedziałek w południe. Autopromocja. 3 minuty po pierwszej. To następne nagranie, podobnie jak Bolero z płyty Atom String Quartet, znają Państwo już dość dobrze. Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band i Kakaruka z nowej płyty Comeback. Thank you. muzykę zarejestrowaną na płycie Comeback skomponowałem i zaaranżowałem w latach 1975-1985. To okres mojej młodości, kiedy pisałem pierwsze utwory dla Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji Studio S1 pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego. To właśnie w ten sposób Henryk Miśkiewicz, nie tak dawno przecież, w audycji Mało Obiektywnie opowiadał Państwu o tym albumie. To było nasze spotkanie przy okazji premiery utworu Kakaruka, zapowiadającego całą płytę Comeback. A jeśli Państwo chcą usłyszeć tę muzykę na żywo, ja już sobie wyobrażam, jak to zabrzmi na żywo. Właśnie Henryk Miśkiewicz, znakomici soliści Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Zatem, jeśli chcą Państwo to usłyszeć na żywo, to jest okazja, ona się zdarzy, ta okazja już niedługo. Dokładnie 23 czerwca, to będzie nie ta najbliższa, ale kolejna niedziela, godzina 18, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jeśli Państwo zechcą się wybrać, to się, mam nadzieję, tam spotkamy na tym koncercie. Myślę, że to będzie wielkie wydarzenie, ważne wydarzenie. Płyta pięknie wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Płyta Henryka Miśkiewicza, Chopin University Big Band pod kierunkiem Piotra Kostrzewy, album Comeback. A słuchaliśmy utworów właśnie Kakaruka, zapowiadająca całość, a potem Przed wejściem Zgaś. To kompozycje i aranżacje Henryka Miśkiewicza na tej nowej płycie Polskiego Radia. 20 minut po pierwszej na zegarze. Mało obiektywnie sięgamy teraz po utwory kolejnej legendy polskiego jazzu. Kwintet Zbigniewa Lewandowskiego. Góralski Kwartet, a wcześniej Afrokujawiak. To dwie kompozycje Zbigniewa Lewandowskiego z płyty A New Opening. Góralski Kwartet, dedykacja dla Zbigniewa Namysłowskiego, i Afrokujawiak, dedykacja dla Zbigniewa Jakubka. To dwa utwory, otwierający i zamykający najnowszą płytę kwintetu Zbigniewa Lewandowskiego w składzie. Lider na perkusji, rzecz jasna, Jakub Olejnik, gitara basowa, kontrabas, Kenny Carr, gitary, Tomasz Pruchnicki, saksofony i flety, i na fortepianie Robert Jarmużek. Mam nadzieję, że uda się zaprosić pana Zbigniewa do złożenia krótkiej wizyty w audycji Mało Obiektywnie. Kto wie, są takie plany. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować. I porozmawiamy sobie o tym albumie ważnym. Jak czytam na okładce, no dość ważnym dla Zbigniewa Lewandowskiego, bo ostatnia płyta sygnowana jego nazwiskiem ukazała się, bagatela, 30 lat temu. Jak to 30 lat temu? Był 94 rok? Wszystko na to wskazuje, że tak. A New Opening, najnowszy album kwintetu Zbigniewa Lewandowskiego, dziś w audycji Mało Obiektywnie. Gitarę, którą za chwilę zaprezentuje państwu artysta, znamy wszyscy od lat doskonale. Płyta już na horyzoncie za troszkę ponad miesiąc. 26 lipca ukazuje się nowy album tego artysty. Właściwie chyba nie muszę go zapowiadać, choć za 2,5 minuty sam się państwu przypomni i przedstawi na antenie programu trzeciego. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to Program Chechi. Thank you. Here, There and Everywhere. Lennona i McCartneya, a wcześniej You're Everything, Chica Corea. Bo po takich kompozytorów także sięga Pat Metheny na tej nowej płycie Moon Dial. Album ukazuje się 26 lipca, a dziś kolejna odsłona naszych mało obiektywnych przygotowań do premiery tego albumu. Bo to przecież zawsze, dla mnie to jest wydarzenie, wciąż nowy album Pata Metheny. Już za chwilę, za kilka tygodni będzie z nami cała płyta. Za 16, a właściwie już za kwadrans druga, zaglądamy do muzycznego kalendarza pod datę 14 czerwca. 14 czerwca roku 2008 to był bardzo smutny, wyjątkowy dzień, kiedy odszedł od nas jeden z tych ważnych pianistów, kompozytorów, aranżerów, który odcisnął piętno na potem kilku pokoleniach muzyków jazzowych i chyba nie tylko jazzowych całego świata. Esbjörn Svensson. A mówię o nim i wspominam go także przy okazji premiery albumu, którego dziś wspólnie znów posłuchamy. Magnus Öström, Dan Berglund, wieloletni towarzysze sceniczni Esbjörna sięgnęli po te utwory i nagrali je z przyjaciółmi na płytę z okazji 30-lecia tria Esbjörna Svenssona. Thank you.